za minimum 300 zł. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry, jest 8:00. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Miało być 2 kandydatów, było 8. Za nami debata prezydencka w Końskich. Widmo bankructwa zawisło nad hodowcami drobiu. Unia rozważa embargo na import z części polskich regionów. Przed Wielkanocą na Kasprowym Wierchu śniegu więcej niż zimą. Bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i gospodarka. Na pytania na te tematy odpowiadali uczestnicy debaty prezydenckiej w Końskich. Zaprezentowała się 8 kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie. Odpowiadając na pytanie o możliwość przywrócenia zasadniczej służby wojskowej w Polsce, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski stwierdził, że lepiej stawiać na zwiększanie, doposażanie i szkolenie armii zawodowej. To musi być armia najlepiej wyposażona, nowoczesna, wzmocniona głęboką rezerwą i stąd bardzo dobrze są szkolenia. Sam byłem na takim szkoleniu. W kontekście prowadzenia polityki zagranicznej Karol Nawrocki z PiS-u zapowiedział, że pierwszą stolicą, którą odwiedziłby jako nowa głowa państwa, byłby Waszyngton. Żeby poukładać międzynarodowe relacje, jest wiele spraw do załatwienia między Unią Europejską a Stanami. Nominat trzeciej drogi Szymon Hołownia deklarował, że jednym z priorytetów jego prezydentury byłoby zabezpieczenie polskiej granicy z Białorusią i rosyjskim obwodem królewieckim. Opowiedział się ponadto za szerokim dostępem do programu 800+ dla ukraińskich dzieci w Polsce. Te dzieci nauczą się polskiego i będą zasypywać swoimi podatkami i składkami dziurę, którą dzisiaj w Polsce mamy. Kolejna debata przed wyborami prezydenckimi 12 maja. Michał Fadusio, Polskie Radio. W debacie transmitowanej przez TVP, TVN i Polsat wzięli udział także Magdalena Biejat, Joanna Seneszyn, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski oraz Maciej Maciak. W Końskich nie było Artura Bartoszewicza, Sławomira Mencena, Adriana Zandberga, Grzegorza Brauna i Marka Wocha. Wielkopolscy hodowcy drobiu obawiają się o swoją przyszłość. Komisja Europejska zapowiada embargo na import z części regionów Polski z powodu ptasiej grypy. Nadzwyczajne środki mają być wprowadzone na 30 dni. Zdaniem szefa Wielkopolskiej Izby Rolniczej może skończyć się to utratą zagranicznych rynków zbytu. Zagrożenie jest ogromne, uważa Mieczysław Łuczak. W niejednym przypadku może to być przysłowiowy guście do trumny, ponieważ są to nowoczesne gospodarstwa drobiarskie, ale też z dużymi kredytami, no i też w niejednym przypadku skończy to się widmem bankructwa gospodarstw. Komisja Europejska jest w kontakcie z polskimi władzami i próbuje ograniczyć potencjalne restrykcje. Papież w Niedzielę Palmową nie będzie przewodniczył mszy na placu Świętego Piotra, poinformowało biuro prasowe Watykanu. Zapewniło jednocześnie, że stan zdrowia Franciszka stale się poprawia. Dyrektor biura prasowego Matteo Bruni poinformował, że rekonwalescencja papieża przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Franciszek poddawany jest nadal fizjoterapii, jednak coraz rzadziej korzysta z terapii tlenowej. Coraz częściej spotyka się ze swoimi współpracownikami. O poprawie stanu zdrowia papieża świadczy również jego niezapowiedziana wizyta w Bazylice Watykańskiej i spotkanie z przypadkowymi turystami. Matteo Bruni poinformował jednak, że w Niedzielę Palmową mszę poprowadzi kardynał Leonardo Sandri. Jednocześnie nie wykluczył obecności papieża. Wiele zależeć będzie od pogody. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wichury w Chinach. Silny wiatr spowodował odwołanie ponad 400 połączeń lotniczych w Pekinie i w części północnych Chin. Zamknięto też wiele szlaków i atrakcji turystycznych, a także zawieszono kursowanie pociągów. Dla turystów tymczasowo niedostępne są popularne atrakcje, takie jak Pałac Letni, Świątynia Nieba czy Zoo w Pekinie. Odwołano też wiele imprez sportowych, w tym pierwszy w historii półmaraton humanoidalnych robotów. Władze ogłosiły pierwszy od dekady pomarańczowy alert przed silnym wiatrem, którego prędkość może osiągnąć nawet 150 km na godzinę. Na Kasprowym Wierchu jest ponad 1 metr śniegu, dokładnie 101 cm. To więcej niż zimą, zwraca uwagę rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. W okresie zimowym, tym 2024-2025, nie było takiego dnia, kiedy nasi obserwatorzy na Kasprowym Wierchu zmierzyli wartość grubości pokrywy śnieżnej powyżej metra. Więc teraz jest więcej śniegu po tych opadach niż właśnie w okresie tym zimowym. A ostatnia zima należała do jednych z najcieplejszych w historii pomiarów. Przed nami duże ocieplenie. W czwartek termometry pokażą nawet 27 stopni. Święta wielkanocne będzie chłodniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie, ale 27 na Kasprowym to nie będzie, ale będzie ciepło. O pogodzie za chwilę, teraz 5 minut po godzinie 8. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Piłkarze Widzewa Łódź przegrali pierwszy mecz pod wodzą chorwackiego trenera Zeliko Sopicza. Zespół z Łodzi nie poradził sobie w Kielcach z Koroną, przegrywając 1-2. Dla zespołu trenera Jacka Zielińskiego to dobra informacja w kontekście utrzymania w Ekstraklasie. Mecz z całą paletą emocji. Zaczęło się od noworocznego pokazu ogni sztucznych, a później napięcie było stale stopniowane. Bardzo intensywny mecz. Podjęliśmy walkę, zagraliśmy naprawdę z charakterem. Mieliśmy ciężkie chwile, straciliśmy bramkę na 1-1. Poszliśmy dalej za ciosem, druga bramka. Mamy 3 punkty, bardzo się cieszymy i można powiedzieć, że z większym spokojem patrzymy w przyszłość. W innym wczorajszym meczu Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze 2-1 i również jest coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa przed Lechem Poznań i Jagiellonią Białystok. Polskie tenisistki przegrały z Ukrainkami 0-3 w swoim drugim meczu kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup w Radomiu. Stawką jest awans do finału, który odbędzie się we wrześniu w Chinach. Swoje singlowe spotkania przegrały Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Kawa grała również w deblu razem z Martyną Kubką. Na koniec jeszcze koszykówka, ta w najlepszym wydaniu. W nocy w meczach Ligi NBA nie brakowało emocji. Luka Doncic zdobył 39 punktów i dzięki temu poprowadził Los Angeles Lakers do zwycięstwa nad Houston Rockets 140-109. A jeśli chodzi o San Antonio Spurs i Jeremiego Sochana, to jego zespół przegrał z Phoenix Suns 98-117. Spurs grali bez reprezentanta Polski. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Rano, szczególnie na północy i wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W pierwszej połowie dnia na północy jeszcze możliwy deszcz, w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami. No i po południu wieczorem od zachodu i południa coraz więcej rozpogodzeń. Wiatr zachodni, ciśnienie spada, z zachodu napływa coraz cieplejsza masa powietrza. Dziś od 8 stopni na wybrzeżu, 11 na wschodzie, około 14 w centrum, do 17 na zachodzie. Przed nami powrót ładnej pogody. Witaj wiosno, hej! Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanocne zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka marki Parkside z akumulatorami i zestawem akcesoriów. Aż 100 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 379 zł. Lidl. Panie Pascalu, a co pan taki zadowolony? Weekend? I to jaki? Weekend świątecznych rabatów Media Expert. No wiadomo, super sprzęty na święta taniej. Weekend świątecznych rabatów w Media Expert. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro.

Wyszła poranko Leny Krawicy. No, takie nagranie państwo też sugerują, że te klasyki jakby brzmiały po czesku, to by dopiero było przyjemność. No na pewno i dla nas, i dla Czechów, gdy słyszą język polski. A jakie nas też cieszą, bawią słowa po czesku? Na nartach, stojąc tam w kolejce do wyciągu, usłyszałem bardzo ładny tekst. A to szelma, nastąpił mi na lyże. Chodziło o to, że ktoś komuś w las czy przejechał po nartach. A z takich określeń, które nas śmieszą, zresztą może niesłusznie. Mgnienie oka to okamżik, a bagaż na przykład lotniczy to zawazadlo. Coś, co się albo zawozi, albo zawadza, nie wiem jakie jest źródło słów. W każdym razie to fajny język. Zapraszamy do Trójki. Ale chcielibyśmy czegoś więcej się dowiedzieć niż tego, bo wszyscy wiemy, że to fajny język, czy Polacy też chcą, chętnie uczą się języka czeskiego. Wyłapujemy nie tylko te śmiesznostki. Jest z nami pani Edyta Bojanowska z Czeskiego Centrum. Witam serdecznie, pani Edyto. Dzień dobry. Słyszeliśmy, że to fajny język. Skąd w nas, Polakach, to przekonanie, że czeski jest fajny? Dzień dobry. No faktycznie z tego, co słyszałam tutaj słuchaczy, którzy zgłaszali się z różnymi słowami, to wiele osób wymienia te żartobliwe formuły, z których nie każda jest prawdziwa. Mogę od razu dodać, że Batman to jednak nie jest netoperek. Jeszcze wiewiórka padła też. Tak, że faktycznie akurat ten żart z drewnim kocourem, który ponoć ma być wiewiórką, również funkcjonuje jako czeski żart na temat języka słowackiego, więc to też fajnie pokazuje to, jak w tej słowiańskiej rodzinie wzajemnie żartujemy. Wiewiórka to jednak wewerka. Tak, wiewiórka to jednak wewerka i dlaczego język czeski nas tak cieszy? Myślę, że jest wiele powodów, że przede wszystkim Polacy mają raczej dobre skojarzenia z Czechami. Kojarzy nam się Republika Czeska z takim dobrym stylem życia, większym luzem, z filmami, które bardzo kochamy. No i też być może jakieś takie mamy skojarzenia humorystyczne, które jednak myślę, że odchodzą po pierwszym okresie nauki języka, więc warto zacząć tę przygodę, żeby podejść do języka troszeczkę inaczej niż tylko humorystycznie. Nie zatrzymywać się na tym, ale faktycznie, tak jak słuchacz mówił, okamżiki i zawadlo to prawdziwe słowa. Tak, tak, z kolei tak słychać było, że wielu już rozpoczęło tę naukę, co bardzo cieszy. To zawadlo to od zawadzania czy od zawożenia jednak? Żeby odpowiedzieć słuchaczowi. Zawazadlo, tak. Zaczęłam się, szczerze mówiąc, nad tym zastanawiać, nad etymologią tego słowa i faktycznie jeszcze zbadam ten temat. Zawazadlo jednak. No dobrze. Dlaczego my uczymy się czeskiego? Słyszeliśmy wcześniej, że Czesi uczą się polskiego ze względu na kontakty biznesowe, obowiązki służbowe, podróże, chęć poznawania naszej kultury, a my... Myślę, że nasze powody mogą być podobne, ponieważ oczywiście podróże, ta sfera turystyczna rośnie, coraz bardziej otwieramy się wzajemnie na swoje kraje, chociaż oczywiście Czechy zawsze były dla nas dobrym kierunkiem podróżniczym, Praga zawsze fascynowała, teraz powoli odkrywamy też inne regiony wspaniałe, więc na pewno turystyka jest tu jednym z powodów, ale czeski daje też wiele możliwości zawodowych, mimo wszystko należy do grupy małych języków i raczej bardziej cenionych na rynku. Mimo, że to nasz sąsiad i wydawać by się mogło, że wiele osób tym językiem włada, to jednak wciąż my, osoby Polacy władające językiem czeskim, należymy do mniejszości, więc faktycznie jest to duży plus. No a poza tym myślę, że wiele osób inspiruje właśnie kultura czeska, która jest bardzo bogata, szczególnie jak na jednak mały kraj. Wspaniała literatura, kinematografia, więc to są takie aspekty, które nas inspirują do tej nauki, ale muszę dodać z własnego doświadczenia, że ta nauka to jest naprawdę świetna przygoda i że przez naukę właśnie języka czeskiego, odkrywanie tych fałszywych przyjaciół, pozornych podobieństw, również jakoś otwieramy się tak naprawdę na własny język i na jego rozwój, bo istnieje wiele takich przykładów, gdzie słowa, które są archaiczne w języku polskim, są aktualnie używanymi w języku czeskim i odwrotnie, więc na przykład do takiej triady można dołączyć na przykład miłość, nasza miłość, to czeski łaska, a po czesku z kolei miłość to nasza łaska. Więc jak tutaj widzimy, Uzupełniamy się. Tak. A są też przeciwieństwa, tak jak było, czerstwy, świeży. Pani zna więcej przykładów takich, które no może niekoniecznie nas bawią, ale są zupełnym przeciwieństwem w języku polskim i czeskim. Tak, jest tego naprawdę bardzo wiele. Można tutaj wymienić kilka, nie wiem, na przykład przyprawa. To jest nasza przyprawa, to jest po czesku korzeni. Natomiast po czesku przyprawa znaczy przygotowanie. Albo na przykład zawód, to jest czeski zawód, to jest po polsku wyścig, a nasz zawód to profesja. No, można wymieniać na przykład na statek, to jest po czesku loć, a czeski statek to gospodarstwo. Czy na przykład taki przykład jak bydło, bydleni, to jest mieszkanie, więc tutaj słyszymy, tak. Wcześniej była jeszcze truskawka i jagoda. To też może zmylić. Przy zmarzlinie szczególnie. Od czego zacząć? Pani mówi, żeby nie zatrzymywać się na tych śmiesznostkach, żeby zacząć piękną przygodę z poznawaniem języka czeskiego, a obawiam się, że później to już chyba może być troszkę trudniej po tych wesołych słowach. Tak, to faktycznie należy do takich zalet nauki tego języka, że myślę, że bardzo szybko osiągamy taki poziom zrozumienia podstawowych tekstów i taki poziom, który pozwala nam się komunikować w tym podstawowym zakresie i to jest takie bardzo wdzięczne, bo faktycznie mamy bardzo szybko po rozpoczęciu nauki takie poczucie, że wykonaliśmy dużą pracę i bardzo duży progres, a faktycznie później, żeby ten język jakoś opanować w takim dobrym stopniu, no to trzeba włożyć troszeczkę więcej pracy właśnie ze względu na takie jego pozorne podobieństwo do języka polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o tego, jak zacząć, to myślę, że w ogóle polecam wszystkim, nie tylko osobom, które będą się uczyć języka czeskiego, żeby zacząć od nauki czytania czeskiej diakrytyki i czeskich liter z tymi haczkami, które często nas mylą, czyli tymi ptaszkami, ponieważ tak naprawdę bardzo łatwo się czyta czeskie słowa, a Polacy dosyć często nie realizują tych haczków i wychodzą nam wtedy z tego inne słowa, ale jeżeli nad literą na przykład C znajduje się ten daszek, no to jest czy troszeczkę bardziej miękkie niż nasze czy, ale jest to czy i tak samo nad S czy i tak dalej, więc bardzo szybko można zacząć czytać czeskie nazwiska na przykład w poprawny sposób, więc ja bym zaczęła może od nauki właśnie tego, jak się czyta. No, poza tym zawsze warto słuchać czeskiego radia, słuchać czeskich filmów, podróżując nauka podczas podróżowania, myślę, że jest taką najwdzięczniejszą formą. No, choćby wyjeżdżając gdzieś na wakacje, jadąc na zachód albo na południe Europy, przejeżdżając, słuchając czeskiego rozhlasu, też wiele, podejrzewam, z tego rozumiemy i sam też łapię się na tym, że przejeżdżając czy przez Czechy, ale też przez Słowację, czytamy te napisy, które mijamy i to też może być forma edukacji, choć często bardzo zabawna. Tak, zresztą, żeby pojechać do Czech, wystarczy wskoczyć w pociąg i jest to bardzo dostępne. A pociąg to wlak. To też, żeby tak. Dokładnie. Edukacyjne. A dużo jest takich słów czy zwrotów, których my nie rozumiemy jako Polacy, bo tak jak pani mówi, pozornie nam się wydaje, że umiemy, że potrafimy się porozumiewać. No mamy tę łatwość na wstępie, ale jest coś takiego, co sprawia nam trudność, co jest trudne właśnie samo w sobie w języku czeskim dla nas? Tak, myślę, że jest już pewien taki poziom, nie wiem, jeżeli rozmawiamy już na jakieś bardziej wyspecjalizowane tematy, że właśnie ta znajomość może być faktycznie pozorna i może nam się wydawać, że rozumiemy, co gorsza, a nie rozumiemy, ale ten etap też da się pokonać na kursach. Natomiast trudności. No myślę, że do trudności należy na przykład to, że Czesi wymawiają inaczej literę H i CH, które zresztą jest jedną literą. W języku polskim również istniał ten podział i w niektórych jeszcze dialektach dalej funkcjonuje, ale większość Polaków nie słyszy różnicy, więc jednak trzeba się pilnować i w inny sposób wymawiać te dwie litery. No, po drugie, jest pewna litera, która istnieje tylko w języku czeskim i Czesi są z niej bardzo dumni i to jest R z haczkiem, czyli właśnie z tym ptaszkiem. Jest to dźwięczne, brzmi to mniej więcej tak, R. Więc Czesi są bardzo dumni, że jest to najtrudniejsza R. Tak, R. Jest to najtrudniejsza litera i Czesi są z niej bardzo dumni, więc to może być pewną trudnością na początku. Poza tym iloczas, czyli to, że są samogłoski długie i krótkie, trzeba się tego pilnować i faktycznie realizować długości, ponieważ często to samo słowo może znaczyć z długością lub bez może znaczyć inne rzeczy. No myślę, że do trudności takich właśnie fonetycznych można również zaliczyć takie zjawisko jak zgłoskotwórcze L lub R, czyli to, że słowa mogą nie mieć samogłosek i brzmią na przykład wlk albo krk. Trudne dla nas do wymówienia, gdy tam mało samogłosek jest wplecionych w te spółgłoski, albo ich w ogóle nie ma, tak jak w ogóle tych, nie ma, przykładach. Tak, ponieważ właśnie funkcję tej samogłoski wtedy pełni ta litera L lub R. A czy czeski jest podobny do polskiego pod tym względem, że jest obecnie dużo anglicyzmów w czeskim? Albo zapożyczeń z innych tak, języków, jest, nie oczywiście, tylko angielskiego? Jest bardzo duży wpływ języka niemieckiego na czeski, ale oczywiście anglicyzmów jest bardzo dużo, natomiast Czesi sobie z tym radzą bardzo swobodnie, wpisując po prostu te słowa. Zwykle są zapisywane w takiej formie już zbohemizowanej, więc jakby te słowa wchodzą do potocznego języka, nie wiem, jakiś mekacz na pewną firmę sprzedającą hamburgery albo, no nie wiem, teraz trudno mi podać jakieś przykłady, ale tak, tych anglicyzmów jest naprawdę sporo. Boże, i one tak są bardzo wymawiane. Się do nich przyzwyczailiśmy, prawda? Tak, po czesku i są zapisywane również po czesku. Mhm. Mówiliśmy o tym, że coraz więcej Czechów podejmuje naukę języka polskiego, a czy my, Polacy, chętnie chcemy się uczyć czeskiego i czym to jest podyktowane? Myślę, że coraz więcej Polaków interesuje się tym językiem. Myślę, że właśnie coraz bardziej te nasze kraje się otwierają na siebie i właśnie również to, że Czesi odkrywają Polskę jako dobry kierunek na wakacyjny, to ten sektor turystyczny coraz bardziej zaczyna się interesować na przykład językiem, no bo warto się dogadywać ze swoimi gośćmi. Czesi bardzo, bardzo chętnie jeżdżą na przykład nad Bałtyk. Wcześniej panowało jakieś takie przeświadczenie, że to jest zimne, północne morze, niemalże niedźwiedzie polarne biegające po plaży, a teraz Czesi odkryli, że jednak to jest wspaniałe miejsce o wielkich walorach i również funkcjonuje bezpośredni pociąg, więc wyruszyli nad Polskie Morze i myślę, że po prostu chcemy się dogadywać z naszymi gośćmi. No oczywiście jest grupa ludzi, którzy fascynują się czeską kulturą. Być może od filmu się zaczęła ta fascynacja albo od naprawdę wielkiej literatury. Może od tych śmiesznocek, o których mówiliśmy dzisiaj. Albo też od śmieszności. Potem przeszło już w prawdziwą naukę. Na pewno też jeszcze mogłabym dodać, że w ogóle nauka języków słowiańskich sprawia, że pozostałe języki słowiańskie stają się nam też bliższe, bo mamy już większy ten zasób słów słowiańskich i one się pokrywają w wielu językach, więc od razu daje nam to troszeczkę przepustkę do dalszego odkrywania języków z naszej grupy językowej. I samej kultury też głębiej, prawda? Dziś kilka przykładów, może nawet więcej niż kilka, pojawiło się z takich śmiesznostek od naszych słuchaczy. Jak pani mu oceniła, nie wszystkie prawdziwe, niektóre naciągane może troszkę, ale jakie czeskie słowo panią najbardziej śmieszy? Ojej, muszę przyznać, że mnie już właśnie parę lat temu przestały te słowa śmieszyć, ponieważ w miarę nauki po prostu stają się naszymi słowami, no bo poznając język jakoś też sprawiamy, że ta kultura częściowo staje się naszą i rozszerzamy ten nasz świat. Dlatego też w ogóle warto, myślę, uczyć się języków, ale co mnie śmieszy? No myślę, że nie śmieszy mnie to, ale wiele osób śmieszy słowo napad, czyli pomysł. Myślę, że jest to dosyć obiektywnie śmieszne. Na pewno też są takie słowa pułapki, jak inne oznaczenia na miesięcy, na przykład, że kwiecień to jest maj, a nasz kwiecień to duben. Więc muszę przyznać, że sama również padłam ofiarą tej pułapki językowej. A na pewno nie śmieszy pokuta z różnych względów, czyli mandat. Pani Edyta Bojanowska z Czeskiego Centrum gościła na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałabym dodać, że prowadzimy kursy języka czeskiego w Czeskim Centrum i wydarzenia, więc serdecznie zapraszamy i na kursy, i na wydarzenia. I może też, że jeżeli kogoś bardzo zafascynuje kultura czeska, to że warto też studiować bohemistykę i rozważyć ten kierunek, na przykład na Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej. Może nasza rozmowa była taką inspiracją właśnie. Mam nadzieję. Bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Edyta Bojanowska z Czeskiego Centrum o poranku. Dziś w sobotnim zapraszamy. Za 29 minut będzie 9. Poranku. 25 minut pozostało do godziny 9. My przypominamy sobie niektóre słowa po czesku, które nas bawią. Państwo także przypominają 2 2 7 3. kupowaliśmy czeskie płyty i oni w nawiasach mieli tłumaczenie tytułów. I tak na przykład The Doors było Jezdi Buri, a Talking Heads było Television i Maniak. Pozdrawiam serdecznie. Tak, wspomnienia, fajne, fajne. Dobrze to przetłumaczone, to rzeczywiście troszkę robi różnicę, a na pewno poprawia humor. I jeszcze jeden sygnał od Państwa. Chciałbym zwrócić uwagę na takie różnice, jeżeli chodzi o osoby. W jakiej osobie są dane rzeczowniki. Na przykład, jeżeli chodzi o szlaban, mówimy ten szlaban, u nich jest ta zawora. Ale jeszcze lepiej to brzmi w przypadku tramwaju. W Polsce tramwaj to facet, ten tramwaj. Natomiast w Czechach tramwaj to jest kobieta. Zapraszamy do Trójki. Dziś o poranku nie tylko językowe, ale i naukowe. Sobotnie podróże małe i duże. Choć co prawda nie można mówić o pełnym wskrzeszeniu istoty, która wyginęła ponad 10 tysięcy lat temu. Praca naukowców z Bioscience przy próbie wskrzeszenia wilka strasznego pobudziła naszą wyobraźnię. Czy tak jak w filmie Stevena Spielberga Park Jurajski, kiedyś za sprawą zaawansowanych metod genetycznych możliwe będzie przywrócenie do życia dinozaurów? O tym Aleksandra Dobieszewska rozmawiała z biologami Szymonem Drobniakiem i Robertem Mysłajkiem. Na pewno warto pamiętać o tym, że w przypadku wilka strasznego mówimy o co najwyżej parku pleistoceńskim, dlatego że to jest stosunkowo niedawno wymarły gatunek w porównaniu do okresu jurajskiego, gdzie żyły dinozaury, no bo mówimy o gatunku, który wymarł jakieś 10, kilkanaście tysięcy lat temu. W przypadku dinozaurów, no to jest 65 milionów lat temu i raczej na razie nie zanosi się, żebyśmy mieli odpowiednio dużo dobrej jakości materiału genetycznego, żeby w ogóle móc myśleć o odtwarzaniu dinozaurów, chociaż nie jest to wykluczone. A co by było, gdybyśmy wykorzystali technikę użytą przez naukowców przy odtwarzaniu wilka strasznego? To znaczy, wzięlibyśmy genom współcześnie żyjącego gada lub ptaka. Pamiętajmy, że tak naprawdę dinozaury wcale nie wymarły. Żyją współcześnie i nazywają się ptakami. Wycięlibyśmy fragmenty, które odróżniają tego osobnika od dinozaura, dołączyli kilka fragmentów DNA. Czy powstałaby wtedy istota podobna do dinozaura? Musielibyśmy pewnie znacznie więcej tych genów edytować, czyli znacznie więcej tych genów przywrócić do formy z tego okresu jurajskiego. Bardzo szybko pewnie byśmy po pierwsze popełnili jakieś nieuchronne błędy. Po drugie, im więcej tych genów modyfikujemy, tym większa jest szansa, że te geny, które przecież mogą wpływać na bardzo wiele rzeczy, o których nie mamy pojęcia, spowodują jakąś biologiczną katastrofę i taki zarodek po prostu się nie rozwinie. No i wreszcie, dinozaury były zwierzętami bardzo dużymi, więc również nie wiem za bardzo, jaki gatunek współcześnie byłby w stanie na przykład wyhodować jajo wielkości odpowiedniej, żeby w nim mógł urosnąć zarodek takiego dinozaura. Jest to być może w przyszłości możliwe, natomiast te zwierzęta nigdy nie będą mogły funkcjonować w środowisku naturalnym, dlatego że ekosystemy, z których one pochodziły, już nie istnieją. Więc te zwierzęta są skazane na życie w klatkach do końca swojego istnienia. Metodę Colossal Biosciences można wykorzystać w nieco lepszy sposób. Na Ziemi jest bardzo wiele gatunków, które otarły się tak blisko o wymarcie, że na przykład ich populacje są bardzo nieduże. Są narażone na przykład na patogeny i inne negatywne czynniki, bo po prostu nie mają dość różnych wariantów swoich genów. I tutaj akurat metoda wynaleziona przez badaczy, którzy wskrzesili wilka, pasowałaby jak ulał, bo można by za pomocą takiego edytowania sztucznie spróbować tą zmienność genetyczną zwiększyć. Co byłoby o wiele łatwiejsze, bo pewnie wymagałoby znacznie mniejszej ilości edycji tego DNA niż odtworzenie zupełnie wymarłego gatunku. Jeżeli miałbym jakąś taką predykcję robić, to prędzej czy później, może nie jurajski, ale właśnie pleistoceński park powstanie. Czy byśmy tego chcieli, czy nie? Ale po co? O wilkach. Ile prawdy, ile mitów jeszcze na trójkowej antenie. W przyszłym tygodniu w audycji porannej proszę uważnie nasłuchiwać. A dziś na 20 minut przed godziną 9 także nasłuchujemy Państwa sygnałów, słów, przykładów, które nas Polaków bawią z języka czeskiego. Proszę Pana, no dowiedzieli się wczoraj nasi południowi sąsiedzi, że w Polsce wczoraj rozpoczął się nowy sezon plochej drachy. Co to jest? Żużel! To jest żużel. A to? To jest zaćmienie. Co się jest zamysł? Początek i koniec.

po takiej rozgrzewce i intensywnych ćwiczeniach wszystkim jest ciepło, może trochę za bardzo. Trenerka w Skydis Warszawa Ewa Bańbuła-Dyda. Ale ja nawet mówię, że takie treningi w chłodzie, wietrze są lepsze, bo na zawodach nic nas nie zaskoczy. A jak trenujemy sobie komfortowo, ciepełko i potem pada albo wieje na zawodach, to jest trudniej. Trudniej ma być na treningu. Krok dostawny. Dawaj, na środku. Ruszamy się tyłeczkami i wracamy do swojej kolejki. Jesteśmy na stadionie Podskarbińska. W każdy czwartek spotykamy się tutaj na otwartym graniu. Trener w Skydis Warszawa Mateusz Dyda. To są zajęcia bezpłatne dla w zasadzie każdego, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dziewcząt, chłopaków, kobiet, mężczyzn. Także w dowolnym wieku każdy może przyjść. Każdy może przyjść porzucać z nami dyskiem frisbee, nauczyć się rzucać forehand, backhand, pobiegać za dyskiem, poznać Ultimate Frisbee, czyli sport drużynowy z dyskiem frisbee. Świetna aktywność, także zachęcam do dołączenia do nas. Życzymy hurra po każdym złapanym dalekim rzucie! Z córką i z synem przychodzimy już, syn już gra ponad pół roku, córka od paru miesięcy, a ja przychodzę w miesiąc. Zacząłem trenować, od dzieci się zraziłem. Super sport, można się poruszać na świeżym powietrzu. Na początku ciężko się rzucało tym dyskiem, ale potem już po paru treningach już w miarę umiem rzucić tak jakbym chciał. Bardzo fajny sport, też mało kontaktowy, więc może mniejsze ryzyko kontuzji niż w jakiejś piłce nożnej. Swego czasu grałem w piłkę, ale to, co na pewno wyróżnia Ultimate spośród innych sportów, to jest zdecydowanie atmosfera. Dominik Koźniakow, zawodnik D-Sky oraz reprezentant Polski. Wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni, nie ma czegoś takiego jak jakieś faule taktyczne, nie ma też sędziego, więc zasady są ułożone tak, że wszystkie faule są rozważane wewnątrz drużyn. Robimy kwadrat i będziemy wypełniali ten kwadrat. Teraz sobie trenujemy rozegranie pod zoną, tu przed zdobyciem punktu i ćwiczymy wybieganie z kolejek. Łatwe zadanie czy trudne? Tak średnio, bym powiedział. Trzeba się dogadać z innymi zawodnikami. Przyszłam razem z koleżanką, byłam wtedy w trzeciej klasie. No i najpierw zakładałam, że będę trenować tak rok i potem przestanę, ale w końcu się wkręciłam, no i jest bardzo fajnie. Ale chcemy ruszyć za dyskiem, czyli najlepiej, gdybyśmy rzucali na jednej nodze i od razu... Niski próg wejścia do tego sportu jest, bo wystarczy przyjść po prostu w stroju sportowym. Potrzebny jest tylko jeden dysk i można sobie porzucać. Można zacząć rzucać na działce, na trawniku w parku, na plaży, a potem dołączyć do nas. My pokażemy, jak rzucać, jak biegać, żeby to wszystko funkcjonowało. Dawaj, na środku! Ruszamy się tyłeczkami i wracamy do swojej kolejki. Na treningu był Norbert Michalak. Swoich sił w Ultimate Frisbee, przypomnę, można spróbować nie tylko w Warszawie, także w innych miastach, m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie czy we Wrocławiu. Zresztą dzisiaj też można się poruszać. Mam tak literacko do rozważania. Podczas mycia, sprzątania, przypomnę, bo dziś dzień czystych okien. W oknie na świat trzeba często myć szyby. O, i to jest mądrość, tak. Mam nadzieję, że ci, którzy zabierają się za mycie okien dzisiaj, będą mieli co rozważać. I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been f***ing with my day. He act like he can't be replaced, okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now. Feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby. Like cheers. I'm doing great. I make that been through look sexy anyway. I don't need him, I need to throw ass. Been a minute, break fast with my real love, real life. Damn, I've been missing. He knocked me down. I thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now. Feeling crazy lately, baby, let's go out.